iisa nag-aabang. Umikot na ang mundo. Naiwang tulala sa'yo. Kinakausap ang mga bituin. Oras, araw, panahon na bitin. Hanggang kailan kaya hahanapin ang wala? Tinakpan na ng ulap ang ating pintuan. Pagbibigyan pa ba ang munting kahilingan na magkasama kahit di na pwede? Hawakan na lang ang ating gabi. Alaalang di maitabi. Nag-iisa, nag-aabang. Umikot na ang mundo. Naiwang tulala.